Matayo afamaragu miberi chada hatami. Kari kakari, Yesu gikai sarakateda hida, kima hasira komi sedos tuba. Mari mamada saria hafarisayo kone hida hasada chacha hamisu yuda sariada Musa. Inko, unkura imurida kina inei, hayo ndida gimba gonda ango ila fahadie. Tesa kaise, hanti sirakonte yondu goin. Sa gimba ineyo yondidi ya iba, gimba gioka kane. Ineyo tiure misi ya ihida, mayo ndidiri gimba gwa karara huhagu ilo. Tesa kaise, ineilo iyoko isi ya iba yondu. Gimba gumatichoko use. Sa ili awara inei yondu keguilo. Inei yoti yondidi ya igimba gong. Digi maarimi hahida. Inei yoti kufimina ipanda duge. Hadaba inge idadudabo imisar falo hirisa epah. Gwako mewa aiko inei deke mogu handika dasaria. Kara yoti tede misi ya isansa bilogu kairoko in. Atle igulo sonage, yosa iye ibina kiterido ili ibidie dahagu mure. Ha sinagogige, yotisa iye ibina kiterigu pandage. Sime, ine yotisa iye digi machehe misi hahida harimure sokonige. Ha digigi etedina, mari mama. Inko, unkure idangu hanti etedina mari mama. Sagimba. Mari mugo guna tilenkiles, unkure igonti hie. Sime, unkure ihanti ete dinte ihedi lense tata, ti ihoroge. Sagimba, tata go guna tilenkiles, inagura wagura ugewara. Kara, unkure idangu hanti ete dina giadi mise. Sagimba giadi misa igo guna tilenkiles, na Kristu. Hedi gudidiruba aida unkure igontla angogu nai. Inakuanda giyondi misa igogu natlehidie. Hedi gungo hitla isa inalenkos. Hikedugu hi etisi hailitlemu. Karahika agungo hi etisa. Hikedugu hitla isi hailitlemu. Ho antai. Unkure imari mamada saria hafarisayo. Unkure ipere hise. Unkurai hapingi ginte isahida afamaragu rigu matawalo dara wagura uge. Tai unkurai lo ise, higu unta iba tawalo tesi. Kara, hatlataha hamisidai hake, gusa e higu mateesi. Ho antai, mari mamada saria hafarisayo. Unkurai pere hise. Unkurai hoti hiu mitai hiu madatle ditlo osagutla wadadidiri. Ha hapeda karunge, malala gdirma hedi lense, masira komi saigudini dogu natlehidi. Arika agari, hago ili saide, unkurei hago ti isinte ina, maribo i agitiru wacha da asada jehanamuge, baida unkurei se. Ho antai, unkurei giadi mise da ila hamahanti, unkurei hotika da ituba, Hedi gu seli mahari umagu maragu didirugu ili itlemu. Seli ruketi idogoba. Tesa kaise, hedi gu seli mahari idadugu sahabu guwa aigu maragu didiruge ware. Inakuanda giyondi die idogin selim. Unkure igua ila hamaha meha guaba umide. Ti idomala nakari arikisa. Ti sahabu bakuti maragu didirugu ili itlemu. Go isi masahabu te daga mafadi daga atlinti isi sa ilitlemu. Karaho kada ituba, hedi guseli mahari masabahu ti idogoba. Tesa kaise, hedi guseli mahari sadaka dinka asira wagu masabahu ge sa ilitlemu. Hike kuanda giga siye seli rugos. Unkure igua ila hamahame. Ti idomala nakari, ti sadaka. Bakuti masabahu doi si masadaka te daga matinti isi sa ilitlemu. Te sakai, hedi guseli mahari masabahu, yoti seli na hari masabahu te ha idadugong, dinka asira wagu masabahu ge. Kara, Hedi guseli mahari mara gudidirugu ilitlemu. Inahiti seli na hari mara ke gudidiru. Ha ilitlemu. Inago ibida mara kesi. Kara, inago seli mahari rawagurau. Yoti seli na hari kitingu tawalogu rawagurau gewara. Ha hari umagu ilitlemu go ibida rawagu kitikesi. Ho antei, unkurai mari mamada saria ha farisayo. Apere hise, unkurai ho magumi tei hadi misulenda mibida munana. Binsari, hajira, tei ho ilikasida ibagi imbagu karugu sariada ilitemu. Takaida haki goai, awariruha imbara. Hing, nagi imbagu karugan aloyondite. Dahes, dangu gimai afahama yondi dahikese wakugudigidaku. Unkureige adimise guwa ila hamahame. Unkurei hoti magumi teibira changa misu inneri moma aiko kunagu kitahungo. Teihagi guimin teigamia. Ho antai, maari mamada saria hafarisayo. Unkurei perehise. Unkurei hoti hunchi daikulu'un hasani arhoro kiles. Te sagaise. Wa aigu muna inko kunaidate hati idadugu afiut iduha heha. Ye farisai mo gwa ilahamu. Gesa hunji ikulu'u hasani harwaai. Hardanda seyo asu ilabu udiyai. Ho antai. Unkurei mari mamada saria ha farisayo ha perehise. Unkurei hangu atisata kasidiriha aisa sudama khari chakala. Do arine guho yar khoro kiles. Te saagay se, wa aige date hati fararugu hida guaka ka ee hasa sa'i mawa. Namati te saagay, unkurey har khoro pandada hidage, dangote arina konte ibinada tafaad. Te saagay se, wa aigu muna inko kunei unkurey hati hati dirpere hi, hatla kwa rowa. Ho antai. Unkurei mari mamada saria ha farisayo, ha unkurei perehise. Unkurei hotit lehitei aisa sugut leti minse dawaka aleda ilitlemu, ha hotit lemidei aisa sugui dagu kome ibinada tafaad. Kara, hoka adaituba, berehati alo ibida na balalu hakireigu ainkoti, hanga ilagasa na abaha inai. Juudungu leti miseda ilitlemu. Inko, harika warate sakai, unkurei hanti ilatlai dirituba, unkurei tila kolodai dahakir, guachu et leti miseda ilitlemu. Inko, armidaga sawyon rukiragutla kugiatla atlesiri ainko kun. Unkurei tidesa se, karatila koloda desa se, gukome kadagudih. Unkurei hii ipida iba hukumugu asada jehanamu doba hamara. Sagi imbaki, yuuda, anahaya abada kadogu na itletimise. Hidagu kome wawa ihamari mama. Wakina itla ango inai, unkurei hagima chuuday. Wakina hagima itlu humisiday. Wakina hagima difiday harihado sinagoga guko kunai. Hagi gigusinte yamu hayamu. Te sakai, chededa hida gongu kome ibinada tafaadi. Datu tukutimada kadogu na iwante. Ha te sakai lakadirtlatle soda chededa abeligo. Gwakoma ibinada tafaadi. Chededa sakaria na katlo nanku barakia. Gaga sidiri maragu didurugu gu ilitlemu. Tlaantlaa. Guda kadatli inti isige ha masabahu. Gulo, sangu kai unkurei ambe, hukumugu gimba kigongu tla kugiayo ndi diriyati khaida kalakwaloti. De Yerusalem, Yerusalem, dochu atletimi seda ilitem. Hagi chakadinta hartleen, hakiradaya abida kadogi. Karati wa maka anahatla ahi kurunkura ya aikoki. Konki ya go ay idogyo ili kurunkuri de choncha dosibiragu hababera kosi. Te sakai se, unkurei hasi idiri. Yuuda, ya mkokuna digima imakeba umage. Gulo, sangu kai, anahani maanta ibakara, katlika anakatloga mailika de tuba, dugwa afi hike gwa khawahari umagulo imogugong.